şundan kaynaklanır. Rabbimin kelam sıfatı ezeli ve de ebedidir. Önü ve sonu yoktur. Zaman bizim için geçerlidir. Allah Celle Celaluhu için geçerli değildir. Taş devri, tunç devri, teknoloji devri, bilgisayar devri bizim içindir. Allah Celle Celaluhu için değildir. Onun için ayetler, 6000 küsür ayetin her biri sanki bugün inmiş gibi tazeliğini korumasının sebebi kelamın Allah Celle Celaluhu'ya ait olmasından kaynaklanmaktadır. Diyor ki, o bir tek olan Allah Celle Celaluhu'nun adı anıldığında ahirete inanmayan insanların yürekleri burkulur ve tiksinir diyor. İrkilir kelimesi, tiksinir kelimesi, burkulur kelimesiyle ifade edilir. İşme'ezzet kelimesi. Bunu siz karşılaşırsınız bazı insanlarla. Sohbet böyle çok tatlı tatlı giderken derken Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuş dediğinizde oradan bir veya iki kişi ya bu derin konulara girmeyelim diyor. Yani ayet ve Kur'an ve Rabbimle ilgili kelimenin geçmesinden rahatsız olan insanlar var. Ama aynı adam diyor ve izâ zükürellezîne min dûnihî izâhum yestebşirûn. Allah'ın dışında onun hayran olduğu, yolundan gittiği, izini takip ettiği biri var ya, onun adı anılıverdiğinde seviniverir diyor. Nasıl ayet-i kerime günümüzde bazı insanlara Allah Celle Celaluhu böyle buyurmuştur dediğinizde çok az bunların sayısı ayrı, ayrı. Yani Türkiye genelinde bunların toplam sayısını üst üste yığsanız belki bini bulmaz. Ben 500 ile 1000 arası olduğunu tahmin ederim, bini geçmez. Ama o insanlar Allah dediğinizde, Kur'an dediğinizde, helal veya haram kelimelerini kullandığınızda adam yününü, yüzünü şöyle çeviriveriyor. Gülü gören sineğin durumuna düşüveriyor. Ama aynı adama günümüzde hayran olduğu, peşinden gittiği, faydalandığı, gıdalandığı, arpalığından beslendiği adamın adı anıldığında gülümseyiveriyor. Onu anlatıveriyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki şöyle düşünüverse o sevdiği, beğendiği, arpalığından gıdalandığı adamı da yaratan Allah Celle Celaluhu. O sevinen yüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu. O iç dünyasını da yaratan yine o Allah Celle Celaluhu. Zaten bize de öyle diyor Rabbim. Kul, söyle onlara. Allahümme fâdıras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâdeti. Burada onlara değil, yine biz insanlara söyleyeceğiz ama biz Rabbimize yönelmişiz. Şöyle dememizi istiyor Rabbim. Ey benim Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım, ey gizliyi ve açığı bilen Allah'ım, ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmü sen verirsin. Fî mâ kânû fîhî yahtelifûn. İhtilaf ettikleri konularda en doğru hükmü sen verirsin de. Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmayanların iman etmiş sayılmayacağını ifade ediyor. Niye? Çünkü en doğru hükmü o Allah Celle Celaluhu verir de ondan. Şimdi ahirette bu kesin böyle. Hükmü Allah Celle Celaluhu verecek. Ama bu dünyada da bir konunun çözümünde doğru bilim adamları şöyle diyor. Batılı bilim adamları da böyle diyor. Afrikalı bilim adamı veya düşünür şöyle diyor. Yunanlı filozof böyle diyor. Bunların hepsi birbirine giren, çıkan, birbirine dolanan, karmaşık bir hal alan hükümler. Peki insanlar bunların hangisini seçsin? Derken yani bunu genel hatlarıyla ülkemizde de epeyce tartışıldı. Kapitalizm mi, komünizm mi? Yok kapitalizm, yok komünizm. Senin dediğin olacak, benim dediğim olacak. 5000 tane delikanlının ahirete, kabre gidiverdiğini gördük. Hem de gencecik yaşlardayken, gök ekinken biçiliverdiğini görüverdik. Halbuki Allah Celle Celaluhu diyor ki onların ihtilaf ettiği konularda en doğru hükmü kulların arasında Allah Celle Celaluhu verir dememizi söylüyor. Ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O ihtilaf ettikleri konularda kulların arasında en doğru hükmü sen verirsin ya Rabbi diyoruz. Rabbimize teslim oluyoruz ve Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz her türlü ihtilaflarımızı. Çokça söyledim, yeri geldikçe yine tekrarlayayım. Fransa'da Komünist Partisi başkanlığı yapmış. Yıllarca komünizmi parlamentoda milletvekili olarak temsil etmiş bir adam bir gün Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve 60 yıldır aradığım doğruları toplu halde bu Kur'an'da buldum diyor ve Müslüman oluyor. Bu adamın, bu değerli insanın, hani adam derken hafife almıyorum, Adem kelimesinden gelme adam kelimesi, hani adam gibi adam diyoruz ya, o anlamda söylüyorum, Müslüman oluyor. Daha önce komünist iken yazmış olduğu eserler Türkçe'ye tercüme edilmiş. 68-78 kuşağı tarafından da okunmuş bir adam Müslüman oluyor ve diyor ki o ihtilaflı konularımızda en doğru hükmü Kur'an vermiş ve ben Müslüman oluyorum dedi. Allah uzun ömürler versin, sıhhat ve afiyetler versin. Yaşı 90'ı geçmesine rağmen halen yaşamakta ve İslam'ın dünyaya tanıtılması konusunda eserler vermeye devam etmektedir. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Eğer yeryüzündekilerin tamamı ve bir o kadarı daha bu zalimlerin malı olsa, yeryüzünün tamamı dediğimiz denizler ve deniz ürünleri, madenler, ormanlar, yakutlar, inciler, mercanlar, altınlar, gümüşler, petroller, birbirinin kanına girdiği, insanların, açgözlülerin kanına girdiği petroller de dahil, topraklar, araziler, dağlar, her şeyiyle, yani o yuvarlak dünyayı aldınız ve bir o kadar daha olsa Zalimler kıyamet gününde cehennem azabından kurtulmak için onu fidye olarak vermeye kalksalar, fidyeleri kabul edilmeyecektir. Hiç hesap etmedikleri şeylerle orada karşılaşacaklardır. Karşılarına hiç hesap etmedikleri azap çıkacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Ama farz edin ki bunların mantığıyla hareket edilip yeryüzünün tamamını vermeye kalksalar da kişileri cehennem azabından korumayacak. Ancak mümin insanlar bu dünyada iken Allah'a ve ahirete iman eder, Kur'an ve sünnet doğrultusunda hareket ederse bir karıncayı bile suda boğulmaktan kurtarıvermekle cennete gidilebilir. Bir fakirin karnını doyuruvermekle de cennete gidilebilir. Bir garibin hastahanede ayağına batan dikenin çıkarılmasına katkıda bulunuvermek, yani doktor masrafını karşılayıvermekle de cennete gidilebilir. Bunun için önce Allah'a ve ahirete iman, Kur'an'ın emrettiklerinin tamamına, yasakladıklarının tamamına, yani Kur'an'ın bütününe iman. Zaten Kur'an'a iman dedik mi, içinde peygamberlere, meleklere, ahirete iman da onun içerisinde olacaktır. Ve bedâ lehum seyyiâtü mâ kesebû. Onlara bütün yaptıklarının karşılığı karşılarına çıkacaktır. Kötülükler. Ve hâga bihim mâ kânû bihi yestehziûn. O alaya aldıkları şeyler var ya, karşılarına bir azap olarak çıkacak ve onları kuşatacaktır. Saracaktır. Yani ipek böceğinin, kendisine kendi tuzağını yine kendisinin ördüğü gibi kafirler de cehennem azabını kendileri hazırlamaktadırlar. Ve bedâ lehum seyyiâtü mâ kesebû ve hâga bihim mâ kânû bihi yestehziûn. O Müslümanları alaya aldılar, İslam'ı alaya aldılar, Kur'an'ın emir ve yasaklarını alaya aldılar ya, alaya aldıkları şey onların azabı olarak onların etrafını kuşatacaktır diyor, onları sarıp sarmalayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu siz her gün tekrarlıyorsunuz. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ. Ebu Leheb'le hanımı cehenneme yaslanacak ve hanımı sırtında odun taşıdığı ifi de olduğu halde diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yerlere dikenler döken, ayağına batsın, nalinlerinin veya takunyelerinin etrafından ayağına batsın da, acısın da, etraftakiler gülsünler, eğlensinler diye dağdan sırtında dikenler getirip yollarına saçan Ebu Leheb'in hanımı. Cehennemde o dikenleri taşıdığı iple cehenneme gidecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Müslümanların yollarına engeller koyan, dinini, diyanetini öğrenmemesi için her türlü gayreti gösteren, yükselmelerini, terfi etmelerini engelleyen, onların acı duyduklarında gülen, eğlenen insanlar kendi alevlerini, kendi ateşlerini kendileri hazırlayan adamlar gibidirler. Hani Taksim Meydanı'nda bir adam odunları etrafına yığıyor. Bir araba odun getirtmiş, çok nazik bir şekilde kibarca odunları alıyor. İyi de bir usta, onlardan kendi etrafını odunlarla çok sanatkar bir şekilde döşeyiyor. Adama soruyorlar, arada bir de elindeki şişeden bir su döküyor. Ne yapıyorsun? Bu odunları yığıyorum, ara ara da benzin döküyorum diyor. Petrol döküyorum diyor. Ne yapacaksın? Kendimi yakacağım diyor. Kıyafeti ne olursa olsun, giyimi nasıl olursa olsun, yaptığı sanatkarane bir şekilde de o odunları yerleştirse bile, psikiyatri profesörlerini getirseniz, televizyonda konuştursanız, kafayı üşütmüş, bunalıma girmiş gibi ifadeler kullanarak size onun ruh halini tahlil ediverecek. Halbuki o adam yaktığında 5 dakika içinde acı duyacak ve geçip gidecek. Ama beri tarafta Allah'a, Allah'ın kitabına ve Resulüne karşı, Allah'ın kitabına karşı yapılan her türlü hakaret aslında Hakk'ın yarattığı halka karşı yapılan bir hareket sayılacağından, hem bu dünyada insanlara zulmetmekten, hem de adalet mücahitlerine, adalet yayıcılarına engel olmaktan dolayı kazandıkları günahlar onun azabı olacaktır. İşte bu adama da acıyın. Kendi etrafına